Za nami cztery kolejne przeboje roku 1973, popularne głównie w krajach Europy kontynentalnej. Les Humphreys Singers i Mama Lou, niemiecko-angielska formacja popularna głównie w Niemczech, Szwajcarii, Austrii. Właśnie tam ta piosenka dotarła na sam szczyt tamtejszych list przebojów. Później ABBA i Ring Ring, numer jeden w Szwecji, i jeszcze później dwa zespoły holenderskie, Focus i Hocus Pocus oraz Golden Earring i Radar Love. Teraz przechodzimy do muzyki polskiej, oczywiście z tego samego okresu, i za chwilę posłuchamy Skaldów w trzech piosenkach. Wędrujmy, wędrujmy, wędrujmy, zajęczy prowadzi nas trop. Wędrujmy, wędrujmy, wędrujmy, po górach, po lasach, hop, hop. Już wiozą siano na wozach, nad chatą unosi się dym. To nasza polska narkoza, co sięga z Kalisza po wci. I dalej od Końska do Płońska leciemy warkocze dziewczyno. Narkoza, narkoza to swojska, krew szumi jak młode wino. Wędrujmy, wędrujmy, wędrujmy, zajęczy prowadzi nas trop. Po górach, po lasach, po pol. Za płotem uśmiecha się koza, na polach unosi się dym. To nasza polska narkoza, co sięga z Radomia po wci. Dalej z Konina do Żlina, po Gajach, Olszynach, Malina. W tych deszczach wiosennych jak perła, od morza aż po Gerla. Wędrujmy, wędrujmy, wędrujmy, zajęcie prowadzi nas snem. Takiej dziewczynie, co w knajpie była z nami, a potem z wami poszła w deszcz, niewiele warta. Księżyc we włosy, księżyc we włosy, wepnę, ja wepnę. Tam białe kwiaty, zajączka z waty, westchnę, ja wepnę. Jak bezpiecznie, bo takiej dziewczynie księżyc we włosy koniecznie. Takiej dziewczynie, co sama pije w barze, matury nie ma, szczęścia też. Takiej dziewczynie, co była z marynarzem, a potem u mnie, a ja wiem, co ona warta. Księżyc we włosy, księżyc we włosy, wepnę, ja wepnę. Tam białe kwiaty, zajączka z waty, westchnę, ja westchnę. Potem jak z narzeczoną, popędzę w dal szaloną. Pachnie mydlinami, wczorajszą szminką, podłym snem. Takiej dziewczynie, co w knajpie była z nami, a potem z nami poszła w deszcz niewiele warta. Takiej dziewczynie, dziewczynie, takiej dziewczynie, dziewczynie, takiej dziewczynie. Dziewczynie, księżyc we włosy, takiej dziewczynie, we włosy, takiej dziewczynie, księżyc we włosy, takiej dziewczynie, tam w tydzie, tam ty, ty, ty, tam w tydzie. Dzisiaj, jeżeli chcesz, wolno nad miastem zatrzymać deszcz. Oczami zakochany dziś wolno spojrzeć, wolno nam. Śpiewali i grali Skaldowie. Zajęczym tropem, księżyc we włosy i wszystkim zakochanym. Kolejna trójka wykonawców przed nami: Stan Borys, Czesław Niemen i Bemi Bem. Jaskółka, czarny sztylet, wydarty z piersi wiatru, nagła w smutku kotwica. Z niewidzialnego jachtu katedra ją złowiła. Wklepienia sieć wysoką, jak śmierć kamienna bryła, jak wyrok na prostokąt. Jaskółka błyskawica w kościele obumarły, tnie jak czarne nożyce, lęk, który ją ogarnia. Ludzi, których się troska

dzień. Ona się uśmieje okropnie i powie, że to słowa na wiatr, a on kamyk po drodze kopnie i w szeroki odejdzie świat. A sąsiadki złośliwe potnie będą śmiać się. Stan Borys i Jaskółka uwięziona, Czesław Niemen, Com uczynił i Bem i Bem, Po co jechać do Werony. Te utwory już za nami. W programie trzecim Polskiego Radia słuchali Państwo audycji Ranny Wzmacniacz, w której dzisiaj gościły przeboju roku 1973. Jeszcze trzy nam zostały, dwa razy zespół Nurt i raz Wojciech Skowroński. Ja już Państwu bardzo dziękuję za uwagę. Grzegorz Hoffman, do usłyszenia. Widmem tylko!